Di mo napapansin, nawawala na ang pagtingin. Dati anong init, ngayon ay para lamang pilit. Ilang ulit ko na bang sasabihin sa'yo na kailanman ay huwag magtago? Kung mayroon pang halaga ang lahat ng ito, ipaglaban na at huwag isuko. Paano mo mararamdaman kung hindi ikaw ang nasasaktan? Paano ko lilimutin kung nagtatanong pa hanggang kailan? Mahirap sabihin, mahirap gawin. Mahirap sabihin, mahirap gawin. Kita ko sa iyo, parang wala lang ang lahat ng ito. Hindi mo man lang tanungin kung ano ang dapat para sakin. Ilang ulit ko na bang sasabihin sa'yo na kailanman ay huwag magtago? Kung mayroon pang halaga ang lahat ng ito, ipaglaban na at huwag isuko. Paano mo mararamdaman kung hindi ikaw ang nasasaktan? Nagtatanong pa hanggang kailan? Mahirap sabihin, mahirap gawin. Mahirap sabihin, paano mo mararamdaman kung hindi ikaw ang nasasaktan? Paano lilimutin kung nagtatanong pa hanggang kailan? Mahirap sabihin, mahirap gawin. Oh, mahirap sabihin.